रंजो गम के मारों का हाँ के पास दारों का करना है पाते पहरा था अब वहाँ पे कपड़े थी मोती का बसेरा था एक चरी के पर चमका क्या कहूँ तुमसे उन पशियारों का भाई करना है पाते माते प्यारों का भाई करना है पाते माते प्यारों का के सितम सह के करबला में चल आई ज़ैनब शिकस्ता दिल चाहे दिखना जाऊं लपती सदा उसके मेरे बावफा भाऊं मर्सिया सुनो मुझसे शाम की बुराहों का भाई करना है पाते माते प्यारों का भाई ने करना है पाते माते प्यारों का जुल्म कलम गोयो ने तरह कढ़ाया है बाद आपके भैया कलमा भी जलाया है बेबू और यतीमों को दरबदर खिलाया है शिकस्ता दिल चेक सुखवारों का भाई ने करना है पाते माते प्यारों का भाई ने करना है पाते माते प्यारों का आहो सो दुनिया की हर तरफ सजाएं थी ज़ैनब हसीना की खबर बाबा पापे वो किस तरह से आई थी बाबा पाकी मरकज पे बीबियों के नालों का हर भाई ने करना है पाते माते प्यारों का हर भाई ने करना है पाते माते प्यारों का उसके देख लो गाजी कैद से मैं आई हूँ आपकी भतीजी का दिल पे लाई कैद में यतीमा की कब्र भी बनाई शाहिदी की दुखियारी गमदर्दा किया हूँ का भाई ने करना है पाते माते प्यारों का भाई ने करना है पाते माते प्यारों का राह श्याम कूफा में क्या हुआ सितम भैया बाजुओं में बहना के बन गई रसन भैया गिर सब तमाशाई बेटा बहन भैया भाई ने करना है पाते माते प्यारों का भाई ने करना है पाते माते प्यारों का गर्द गम के चेहरों पे चादर न थी सर पा एक अजब कयामत थी वहाँ पे उस घड़ी पर पा हिल गई जमीन आबिद लाशा जरी तड़पा ज़ैनब हसीन की वो गमज़दा फुआओं का भाई ने करना है पाते माते प्यारों का भाई ने करना है فاطمہ پیاروں کا ہر پریم کرنا ہے فاطمہ پیاروں کا ہر پریم کرنا ہے فاطمہ پیاروں کا